Bana izan dugu gogoetatu euskal kulturaren inguruan, azken urteetan hainitz erabiltzen dena produktuak saltzeko eta komerzializatzen dena azkenean, nahi gaituztelako karta postal batean txajarazi eta komeni zaien irudiaman euskal egitik kanpoan, ez? Eta guk nahi izan dugu erakutsi euskal kultura, bizi zen kultura bat zela, eta nahiz eta zaharra izan, bizi zela, aldatzen zela, aberasten zela kanpoko eraginetatik, eta guk badugula helburua horren iraun arazteko azken mehegoi urtetan egin dugu bezala. Biziki polita iduritz zaiku ilustratzeko pentsatzen ginoena, ez? Itu gizahetik edaten dugula, baina beti behia den ur bat, erakusteko hori dela, ez, kultura bat ez dela folklorea eta bizi den zerbait dela, eta basoek egindakoaz inspiratuz eta gu ere hortik heldu gira, segitzen aldugura gauzak sortzen eta biziarazten. Egia da duela behogoi urte, saizia sortu zelarik egoera kritikoa zela bahneka aldean, gazteak joan behar ziren lana atxemaiteko kostaldera edo urrunago azkenean, eta beraz behar izan zen erakutsi hemen bazela gazteria bat ejotu nahi zuena eta nahi zituena gauzak sortu bai ekonomiak loan, kulturak loan eta euskara biziki egoera txajean zen, azkenean belaunaldi hori zen aitamak euskaldunak zituena baina euskara egzibitu etzuena etxean eta ikusten dugu gauzak aldatu direla gauk egun, behar bada onerako alde batetik bai gojin, ez euskal egi osoan, baina oraindik bada lan hainitz egiteko eta batez ere, pixka lokartzen balin bagira fitelaz gibelera eginen dugu. Eta Nafajoaren eguna aparte kulturaldi bat antolatu dute aurten ere, Basaiziako elkarteak, eta hori iraganen dena ostiraluntatik maiatzaren lehena arte, asteburu oro itzordu bat eskainiz, izan musika, liburu aurkezpen, itzaldi, ikusgahi, edota kontzertuen bidez. Xetasunak eman dauzkigu, Katialin, bidartek Basaiziako kideak. Beraz, entzatu gira, orten ere kulturalia beratz baten proposatzea. Beraz, hilabete osoan, pixka bat Ibarra guztian, proposamen ezberdinak eginen ditugu. Kulturalia asteburuntan hasiko da, beraz, lehen data izan da ostiraluntan, migrazio mugimenak buruzko mintzali bat antolatu dugu. Ondotik larun batean kontzertu bat izanen da hemen baigorin, eta ondoko asteburuan ere beste hainbat proposamen eginen dugu, film proiektzio eta liburu aurkezpenak eta beste hainbat gauza, eta beraz kulturaldiaren azken data izanen da Nafajoaren egunata gero, maiatzaren lehenean Elgenian Ajosan proposatuko den poesia emanaldi batekin. Entzatzen gira albezain bat inguruko egiekin ere partaietza baten eramaiten, dena eskolaz proposatzen, beraz egiko eskualdunak edo ez eskualdunak ere urbiltzen olako proposamen aberats bat zuen ganatu horbiltzeko, eta espero dugu dena horbiltzea horten ere. Gure helburua da, ala ere, proposamen horietan pixka bat hausnarketarat eramaitea ere, egunerokoan bizi ditugun problematika bat zuen eramaitea, izan adin migrazioen problematika hori hemen presente dena ere mugan baikira, eta bai feminismoaren inguruan ere hausnarketa bat zuen eramaitea, eta kulturaldiari esker entzatzen gira olako gaiak main gaineratera maiten.